بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والفجر, اس صبح کی قسم. وليال عشر, اور دس راتوں کی. والشفع والوتر, اور جفت اور طاق کی. والليل اذا يسر, اور رات کی جب چل دے. هل في ذلك قسم لذي حجر, کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی. الم تر كيف فعل ربك بعاد, کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے آگ کے ساتھ کیسا کیا. ارم ذات العماد, وہ ارم حد سے زیادہ طول والے. التي لم يخلق مثلها في البلاد, کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, اور ثمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. وفرعون ذي الأوتاد, اور فرعون کے جو میخا کرتا. الذين طغوا في البلاد, جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فأكثروا فيها الفساد, پھر ان میں بہت فساد پھیلایا. فصب عليهم ربك سوط عذاب, تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا. ان ربك لبالمرصاد, بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جا اور نعمت دے, جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا. کلا بل لا تکرمون اليتیم, یوں نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون على طعام, اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا, اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو. كلا اذا دكت الارض دكا دكا, ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے. وجاء ربك والملك صفا صفا. اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اور اس دن جہنم لائی جائے اس دن آدمی سوچے گا اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فیومئذ لا يعذب عذابه احد. تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا. ولا يوثق وثاقه احد. اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. یا اے اطمینان والی جان ارجعی الى ربک راضیتا مرضیتا. اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو. وادخلی جنتی. اور میری جنت میں آ.